حضرت صائب بن یزید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سا تمہارے زمانے کے مد سے ایک مد اور تہائی کے برابر ہوتا تھا۔ بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں اس میں زیادتی کی گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6712۔